राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 28 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जितने अनर्थ पाप अन्याय असत के संग से होते हैं और जितने अच्छे काम सत के संग से होते हैं, एकदम मूल बात है इसकी। मूल जिसको हम जानते हैं, मैंने एक संत की बारे में सुना कि जाने असत का त्याग करो, बहुत मार्मिक बात लगी मेरे को। जाने औसत का त्याग, आप जानते हो औसत है, उत्पत्ति विनाशील है, नित्य नहीं है, उस बात से जैसे त्याग करो, मानो संबंध विषयता बना, उसे बैर भी नहीं करना है, विरोध नहीं करना है, अपने हृदय से उसका आदर नहीं करना है, सत का आदर करें, नित्य का आदर करें। असत का आदर करते हो, असत को महत्व देते हो और फिर अपना संबंध जोड़ लेते हो असत के साथ, खास संपूर्ण अनर्थ का हेतु यह है। जिनको असत समझते हो, शरीर है, पदार्थ है, कि जितने जो कुछ दिख रहा है सभी सभी असत है, अपने जाने हुए असत का, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, इनका संग है, महान असत संग है। भोगों का, रुपये पैसों का, मान पढ़ाई का, जो हृदय में महत्व है, महान असत का संग है। उसी का नाम दो, उसी का आश्रय लो, उसी के शरण रहो, निहाल हो जाओगे, क्योंकि आप स्वयं सत हैं, परमात्मा के साक्षात अंश हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति के बिना शांति मिलेगी नहीं। जैसे कोयला होता है, वो अग्नि का अंश होता है, तो उनको कहा है कोयला हो नहीं उजला, 100 मन साबण लगाए, 100 मन साबण लगा दे तो क्या हो जाएगा साहब, आग में रख दो चमक उठेगा। ऐसे ही जो जो सज्जन परमात्मा में लग गए हैं तत्परता से, वे चमक उठेगा, प्रकाश कर दिया, दुनिया में प्रकाश कर दिया। जो जो संत महात्मा, श्री शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, जितने जो आचार्य हुए महापुरुष, जिनके नाम लेने से पवित्रता आती है, वो क्या था कि भगवान के साथ एक हुए, प्रभु के साथ एक हुए, प्रभु में लगाया लोगों को, भगवान में लगाया। सर्व को जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही, करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। सर्व होते भगवान की तरफ दृष्टि करते, सूर्य जग की तदृष्टि करते ही प्रकाश मिलता है, और उसे विमुख होते ही अंधेरे आता, छाया आती, माया आती। तो सन्मुख हुई जीव मोहि जब, कितनी विचित्र बात है। हृदय से उद्देश्य बनाओ कि तो भगवती प्राप्ति करना है, आपकी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, सत्संग करोगे, सत्शास्त्र पढ़ोगे, सत्चिंतन करोगे, सत्संग करोगे, भीतर में सत के साथ प्रियता, तो न्याय होगी। भगवान में प्रेम, भगवान प्रिय लगे, भगवान की लीला प्रिय लगे, भगवान का नाम मीठा लगे, मनमा उनकी लीला अच्छी लगे, भगवान का धाम अच्छा लगे, भगवान के क्षेत्र जहाँ लीला की वो क्षेत्र अच्छा लगे। ये गंगा जी है जो दूसरे गंगा दूसरे जल से ये जल बड़ा अच्छा लगे, क्योंकि भगवान के चरणों का जल, भगवान का संबंध हुआ नहीं हाल हुए, क्योंकि भगवान के बिछुड़ने से ही ये दुखी हुआ है। जैसे अग्नि से बिछुड़ने पर ही कोयला होता है, वो अग्नि से नहीं बिछड़े तो कोयला नहीं होता, अंगार होगा, चमकता होगा, और साथ होते ही चमक उठता है। तो कितने ही राज्य मिल जाए, किसी संपत्ति कितना ही वैभव मिल जाए, लोगों में वाह वाह हो जाएगी, परंतु असली बात नहीं होगी, असली बात नहीं होगी। आपके जैसे न जैसे एक बात कहता हूं, आपको सिवाय भगवान के राज्य संपत्ति वैभव मिनिस्ट्री स्वर्ग और बड़े ब्रह्म आदि का लोगों का सुख, ये सब के सब मिलकर के आपको निहाल नहीं कर सकते, परंतु ये बहन मिटता नहीं है। रुपया हो जाए निहाल हो जाएंगे, मान हो जाए तो निहाल हो जाएंगे, हमारी बड़ाई हो जाए वाह वाह तो निहाल हो जाएंगे, ये होंगे नहीं। परमात्मा से बिछुड़ा हुआ परमात्मा से मिलने से ही सुख होगा, निहाल होगा। त्रिलोकी सब की सब मिलकर के आपकी दास बन जाए तो भी आप निहाल नहीं होंगे, आपको तो मिटा सकता ही नहीं हुई। अब चेतन है उसको जड़ कितना ही मिल जाए क्या होगा, और जड़ता होगी और बंधन होगा और डूबेगा पतन होगा। बहम होता है गुरु मिलने से हम बड़े हो गए, मान बढ़ाई मिलने से हम बड़े हो गए, सज्जनों बहम है। यद्यपि मैं चाहते हूँ काल वहां भ्रमण सके वो को उतारी, पर भ्रम चलना बड़ा कठिन हो रहा है। कहते हैं सुनते हैं सुनाते हैं समझ जाते हैं, पर बात वही महत्व नाश माने गए। तो ये कहना कहना है वो असली काम में नहीं आता, आराम है पैसा है आदर आदर है भोग है प्रशंसा है वाह वाह है, ये प्रिय लगता है। ये प्रिय तो आग रोज से आती सार समाते, ये प्रिय तुम्हारे को रुलाएगा, रोना पड़ेगा, सिवाय रोने के काम कुछ नहीं आएगा, ये मान बढ़ाई आदर सत्कार और कुछ काम नहीं आएगा। इस वास्ते अगर शांति चाहते हो सुख चाहते हो तो सन्मुख हो जाओ, सन्मुख हो जियो वही जब ही जन्म को नाश ही तब ही थोड़ा जन्म को पाप नष्ट हो जाएंगे। एक ही विचार है वही भगवान तरफ चलना है। ये पदार्थ ये भोग ये रुपये बहुत मोह है, पर मोह तभी तक है जब हमारी इच्छा है। रुपये प्यारे लगते हैं लोभ होने से, ये दोषों का अच्छे लगते हैं। जितना दोष होगा वो जितनी भोग इच्छा है वो भोग अच्छे लगेंगे, जितना लोभ है उतना पैसा अच्छे लगेंगे, जितनी बढ़ाई चाहता वो बढ़ाई अच्छी लगेगी। भीतर में दोष के बिना संसार की वस्तुएं अच्छी नहीं लगती। जैसे बुखार होता है पित्तों का तो मिश्री कड़वी लगती है, ऐसे ही है दोषों का भीतर में दोष गजाने से भगवान की चर्चा भगवत समझ पाते हैं अच्छी नहीं लगती। मान बढ़ाई का त्याग अच्छा नहीं लगता, आदर करे अच्छा लगता है। कहते सुनते समझाते हुए भी बात वही फिर वही। इस वास्ते सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारो, प्रभु सब तरह से सहायता करते हैं। संसार से वैराग्य करने के लिए और परमात्मा प्रेम करने के लिए भगवान दोनों काम करते हैं। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, एक भगवान को पुकारो, सिवाय उसे कोई भी निहाल करने वाला नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, गुरु होंगे तो अटका दे, परमात्मा तरफ से अटका देंगे, बस गुरु जी मिल गया बस ठीक है, परमात्मा क्या जरूरत है। गुरु गोविंद खोला किसी लागू पाए गुरु आई बलि आई गुरुदेव की, गोविंद देव बताए नहीं हुए ये नहीं कहते बलि आई गुरुदेव की। अब आगे बुद्धि जाते ही नहीं तो अटक जाएंगे भगवान की तरफ से। सज्जन वही है आपके गुरु वही है माता पिता वही है जो भगवान की तरफ आपको कर दे। जिस परमात्मा से बिगड़े हो जब से जीव भयो संसारी जिससे बिछुड़ से हुआ है उसके मिला बिना सज्जनों कितने चीजें मिल जाए बनाई शांति नहीं मिलेगी। अपना संबंधी अपना कुटुंबी वही है जो भगवान में लगा दे। आप ही कृपा करके सबको भगवान लगाओ पापों से छुड़ाओ। पापों से छुड़ाना भी बड़ा भारी पुण्य है और भगवान में लगाने का तो कहना है क्या है। तो पापों से छूटे बिना भगवान में लगे नहीं। तुलसी पूर्व पाप ते हरिचर्चा न सुहाय जैसे जुर के जोर से भूख बेदा हो जाए। बुखार जोरदार होगा तो अन्न अच्छा नहीं लगा अन्न की गंध आती है अन्न की गंध अच्छी नहीं लगती। तो क्या है दोष है भीतर। ऐसे रुपये पैसे अच्छे लगे भोग अच्छे लगते हैं आराम अच्छा लगता है आदर अच्छा लगता है तो बीमारी है भीतर। ये नाशवान पदार्थ नाशवान वस्तु है अच्छी लगती है तो भीतर दोष है। आप स्वयं होते सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि तो मल कभी अच्छा नहीं लगता। अमल का अनुभव अपने स्वरूप का सहज सुख राशि को विषयजन्य सुख करी भाव सुहाग नहीं। रात दिन ऐसे फंसे रहते हैं भोगों में और पदार्थों में रुपयों में मान बढ़ाई में इस बार दुख पाते कष्ट पाते। वो कष्ट पाते उस कष्ट बदले के संग्रह में भोगों में लग जाए कष्ट उसे मिटता नहीं है उसे और बढ़ेगा। हम दूसरे उपाय जानते नहीं और कोई कहे तो मानते नहीं स्वयं जानते नहीं कहा मानते नहीं तीजा कोई उपाय नहीं स्वयं सोचे नहीं तो अज्ञस्त असतधानस्त संशयात्मा विनश्यति अज्ञस्त असतधानस्त। अज्ञानी और अश्रद्धा भी होता है जानता नहीं और मानता नहीं उपाय क्या था स्वयं विचार करे ठीक हो जाए अथवा जो जानकार है उनकी बात मान ले तो ठीक हो जाए। परंतु जानते नहीं सज्जनों बातों में फायदा नहीं है भोगों में संग्रह में मान बढ़ाई में आदर में आराम में सुख सुविधा में फायदा नहीं है। पहले आरंभ दिखता है यह विषयेन्द्रिय संयोगात यह तो दग्रे अमृतोपम परिणाम विषम परिणाम जहर के तेरे होता है तत्सुख राजस्व ये राजस्व है। आर्म में मीठा लगता है पर में पश्चाताप होता है रोते हैं नरकों में जाते हैं 84 लाख जोड़ी में जाते हैं आफत आती है दुख आता है तब रोते हैं पर पहले जो इनका कारण है उसको नहीं जानते। पुण्य से फल में छंती पुण्य ने छंती मानवा पुण्य का फल सुख है उसको तो चाहते है पुण्य से फल भी संत पर पुण्य नहीं संत पुण्य नहीं चाहते। न पाप फल भी संत पाप का फल नहीं चाहते पर पापं करते यदम तक छिप छिप करके गुप्त हो करके किसी को पता नहीं लगा ऐसे मिलकर पाप करते जो भयंकर दुख देने वाला होता है। छिपाओ पुण्य छिपाओ पाप दोनों बड़े कीमती होते तो पाप का फल नहीं चाहते पापं कुरुवंती यतन था यतन से छिप छिपा करके छिप करके लोगों को पता नहीं लगे ऐसे कर करते। जैसे रोगी है कोई गृहणी का दवाई दे रहे हैं संक्रांति आ गई चीले बने हैं बड़ा बना है हलवा बना है कि थोड़ा दे दे और पथ्य कुपुच हो जाएगा कि वैद्य को नहीं कहेंगे वैद्य को नहीं कहेंगे अब वैद्य को नहीं कहना सही हो जाएगा हलवा खाए थोड़ा वो बीमारी बढ़ गई वैद्य ऐसा दौरा हो गया कुछ कुपित कुपित क्यों करते हम कुपित क्यों करते कठोर पड़ी सीखनी हलो खाया थोड़ा तक मरोगे ऐसे पापम कुल बनती है तन छिपा छिपा कर जो मालूम नहीं रहे ऐसा कुपति करेंगे तो मरेगा कौन। ये बातें अच्छी नहीं भाई, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से पुकारो एकांत में। हरिया बंदीवान जो करिए कूक पुकार, जिस तरह से वो बंदीवान भाई वो पुकता जो अब कोड़िया करने वाले और दिन कर दिया है वह कागज भी रहते थे कूके भी जाएंगे कौन सहायता कर। फिर भी राज से प्रजा से उनका सहायता होती है, परंतु बीमारी है कोई अच्छा मानते नहीं करें क्या। इसी तरह से दुख है, दुख पा रहे हैं कष्ट उठा रहे हैं परंतु पाप छोड़ नहीं रहे, पाप नहीं छोड़ रहे, कारण है उसको तो रखते हैं। अब कार्य न हो कैसे होगा, बीज वो है बबूल का फिर फल आम का लगेगा सूढ़ा नहीं लगा बिल्ली में सूढ़ जैसे बीज वैसा भी हुआ तो दूसरों का हित करते हैं हित चाहते हैं। ये पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरा का हित कर रहे हैं इसमें बड़ा भारी हित होगा। कोई किसी के लगावे छुरी उसके लगता है छुरा, जो किसी की जलावे पूरी उसका बनता है पूरा, जो किसी तोड़े धुरी उसका टूटता है धुरा। कलजुग नहीं है कलजुग है, इस हाथ देश हाथ लेकर खूब सौदा नगद है हल चलाने वाले इस बीज डाली से, इसमें तो पुराने ही रोग रखते हैं हाथ में, इस हाथ बीज डालते हैं जब सिट्टा आता है ना तो इस हाथ में हजार दान आता है, इसमें वही धरती हाथ नहीं बदलता हाथ में इस हाथ में इस हाथ में गया वृद्धि कैसे बदलेगी। अवश्य मोह भोग कर्म शुभ अशुभ शुभ अशुभ कर्म किए हैं वो अवश्य भोगने पड़ेंगे। ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतही रवि, सैकड़ों कल्प कोटि बीत जाए वो मिटेगा नहीं। इस वास्ते डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सावधान रहो ये जिंदगी बड़ी कीमती है, भगवान ने इस जिंदगी में अधिकार दिया है। भक्तों का गाड़ी भगवान नाचे वो भक्ति करने का अधिकार दिया है, भगवान को सुख होता है। जैसे बालक निरोग होता है तो माँ राजी होती है, ऐसे भगवान का भक्त भक्ति करता है तो निरोग होता है संसार के रोगों से एक दुआ है, ये भगवान राजी होते प्रसन्न होते हैं, सेवा करने को तैयार है। भगवान की सेवा की बड़ी शौक है, अब करे किसकी जो भक्त हो नहीं करे, दुनिया सेवा करे भगवान की या भगवान सेवा करे भक्त की। इष्टों से भी तू मेरा इष्ट इष्ट देव है भगवान मानते हैं, कब के वो उद्धार कर ले जब अपना कल्याण कर ले, कल्याण हमारा और भगवान राजी भगवान हो कितनी विष्णु बात है अलग बात है। तू भगवान में सच्चे से लग जाओ बहुत लाभ की बात है, बड़े भारी लाभ की बात है। भगवान के सिवाय उमा राम सब हृदय जगवाही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, भगवान के समान हित करने वाला कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं और हो सकता ही नहीं। भगवान न त्वत समोस्तभ्यधि का कुत अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, बड़ा कैसे होगा तो और कोई नहीं। राधे श्याम शरण चल उसकी तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है एक ठिकाना है। और दुखी किसी को प्यारा नहीं लगता, बीमार होता है उगता जाते घर वाले स्त्री पुत्र परिवार उगता जाते हैं, सेवा संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की बत बात प्यारा, जो छोरा माँ बाप की नहीं मानता उसे माँ बाप डरते, जो पगा पड़ता करते उस पर करते, वो सबसे मजा होती उसे लड़ते वैसे डरते है लड़े भाग जाएगा ये, और रोजना पगा पड़ता है कि भागेंगे नहीं तो दुख उसको देते हैं ज्यादा। ये कलकत्ते में अंदर की बात है, सब उतने शोरों से माँ बाप लड़ते हैं, जो सत्संग करता है वह जाना उसको डरते। मन करते नहीं गए, भागे गए नहीं तो शुद्ध पर दो गुण थी, शुद्ध बैल पर दो गुण थी, एक ही गुण थी उसको दो। भगवान राम जी भी करेंगे कभी शुद्ध आई थे पर दोषु, कहीं शुद्ध आई थे पर दोषु, शुद्ध होने से बड़ा दोष है। लक्ष्मण जी भी बोलते नहीं, टेढ़ चंद्र में ग्रह का हूं, चंद्रमा टेढ़ा होता है ना, ग्रह नहीं होता, सीधे चंद्रमा ग्रह होता। राम जी कहते हैं मैं सीधी बात करता हूँ, मेरे पर गुस्सा करते हैं, तुम पाप बंधु सब वाम, तुम तेरे भाई टेढ़ा है, तुम ऐसा ही है। परसों जी कहते हैं भगवान कहते भाई अब टेढ़ा आए तो उसमें तो बस चल जाए मेरे पर, उसकी रीस मेरे पर निकालते हैं। महाराज कहते महाराज वो बालक है को जो पत्र करे माता पिता मोद मन भरे, बालक अल्लाह करे तो राजी होते बच्चा है बच्चा, तब दून हुआ दूध हुआ नहीं है काल कूट हुआ है, काल कूट हुआ जहर भरा है ये, अरे तू ही ऐसा ही है। नम्रता हूँ तब के बारा सुधाई थे पर दूर डा उड़े डरेगा, मैं सीधी सीधी प्रशंसा करता हूँ नमस्कार करता हूँ कि तू ऐसा ही है, तू ऐसा ही है, ये दशा है बता सच्चे देश भगवान में लग जाओ ये बड़ा सीधा सरल स्वभाव मन कुटिलाई जता लाभ संतोष सदाई मोरदास कहा करो तो कहो कहो विश्वास बहुत कहो कथा पढ़ कथा पढ़ाई यही आचरण वश्य में भाई सरलता से भगवान के चरणों में लग जाओ भगवान वश्य में जाए कितनी विचित्र बात है। अपने को झूठ कवट बेईमानी करने में बहुत बिगाड़नी पड़ेगी बड़ी चतुराई करनी पड़ती है। थारी चतुराया में धूड़ पड़ेला कर्मड़ा कठ थारा फूटे रे ऐसे तो काम देगी भाई धूल पड़ेगी कर्म फूटा गई सीधा सरल भगवान को जब चतुराई छोड़कर हो मूठ बजरा सबके मूर्ख है कोई तो राम राम राम राम है मूर्ख मूर्ख में बड़ा फायदा है चतुर समझदार बड़ी मुश्किल है मेरा भगवान चतुराई में नहीं आवे चतुराओं के सरदार है वे पंडित कविजन चतुर नर नृप वेश्या नट भट्ट इनसे कपट कीजिए या किसे कपट ये कपट थोड़ी वर्ष में हो जाए पंडित कविजन चतुर नर नृप वेश्या नट भट्ट इनसे कपट कीजिए या किसे कपट निष्कपट हो तो भगवान की तरफ जाओ सत बात हो जाओ सरल स्वभाव ने मन को चलाई मौज हो जाए आनंद हो जाए अंतर सीधा रखो शुद्ध रखो निर्मल रखो भगवान की तरफ चलो मौज हो जाए सदन में कोई रक्षा करने वाला नहीं है कोई सहायता देने वाला नहीं है। जब तक आपके पास कुछ वस्तु है कोई पद है कोई अधिकार है तब तक तो लोग आपको मानेंगे आपसे कुछ स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। जब लग बहल बह घानी में तब लग सार घनी बूढ़े बैल को कोई न पूछे डोल गली गली अब तेरे संस्थान पड़ी स्वार्थ को संसार अब तेरे जान पड़ी पता लग गया। जब लग गाड़ी में बहता है बैल तब तो बहुत सहार है बूढ़ा हो जाए बेचारा कुछ नहीं आज तो कसाई में बूढ़ा हुआ कसाई में उम्र भर काम लिया उसने बूढ़ा हुआ काटो आज दशा हो गई। शेर जी ने कहा था कि ये बूढ़ों के लिए कहीं ये जैसे पिंजरा पोल बनती है ना गायों के लिए ऐसे बूढ़ों के लिए बनाना पड़ेगा तो आश्रम कुछ बनना शुरू हुए हैं अभी बूढ़े स्वाद नहीं फिर अवसर करना पड़ेगा खर्चा लगेगा रवाना हो जाए अच्छी बात है कहीं चले जाओ और पक्की बात है ये एकदम सच्ची बूढ़े बड़े नहीं सुनते क्यों सेवा करनी पड़े, पैदा कुछ कर सकते नहीं, काम कुछ रहे नहीं, एकदम पक्की बात। फिर भी मोह में फंसे हुए हैं, जानते नहीं कि आज तुम बड़ों को नहीं मानते हो, जिएगा तो तुम भी ऐसे हो जाओगे, बड़े बूढ़े होने के तो आ ही रही ना, बेड़ा आ रही, समय आ गया। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, फिर मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सुखी हो जाओ। बिना भगवान के कोई है, बिना राम रघुनाथ भजन बन कोई नहीं संगी, भगवान के बिना कोई साथी नहीं है। सुने रही मैंने, निर्बल के बल राम, निर्बल के बल है, अयोग्य के बल है, ऐसे परमात्मा है। उस परमात्मा के सिवा ऐसा कोई बल है, ऐसी हो सकती है। संसार साथी सब स्वार्थी, इस वास्ते संसारी सेवा करो। संसार सेवा चाहता है तो भूखे को जैसे अन्न देना है, प्यासे को जल पिलाना है, ऐसे संसार की सेवा करो। संसार सेवा करने के लिए ठाकुर जी मूर्ति लाते हैं तो सेवा करने के लिए काम, सेवा करो, भोग लगाओ, आरती करो, ये नहीं गाय दूध दे ठाकुर जी जाकर। ऐसे घर में आ जाए, ब्याह करके आते समझे एक मूर्ति आ गई है पूजा के लिए, पूजा कर, बच्चा पैदा हो गया एक मूर्ति और आ गई है। हमारे साधु मूर्ति कहते साधु, साधु समझाए महाराज आए कितनी मूर्ति चाहे, कितनी मूर्ति है, मूर्ति है काम के, काज के, पहले अनाज के, ये बात नहीं। लोग कहते हैं ये साधु में ठग में आ जाते, ये बिल्कुल भोले आदमी है, पहले कमाया तो खा जाते हैं और नया कमांड देते नहीं, इकट्ठा कर दिया भाई बैठा बातें करते, नया पैसा तो पैदा कर देते नहीं, अरे पुराने तो खा जाते हैं, दो तरह का नुकसान होता है। भले भोले ठगी मार फेर मार गए ठगी, चतुर आदमी नहीं चाहते, बस कोई काम करना है। ये बातें हैं महाराज, तो मन में पूछ रहे हैं।